Te encontré sin esperarte, cuando menos lo esperaba. Apareciste de repente, como si de magia se tratara. Tú a tus 20 primaveras y una vida maravillosa. Y yo que ya pasé los 30, vuelvo a sentir las mariposas. No hace falta que te diga lo que tú de sobra sabes. Que no importa lo que digan los comentarios de la calle. No vivimos de la gente es mala y aburrida. Ellos no tienen suficiente con sus problemas y sus vidas. Y ahora agárrate a mi brazo, solo te pido que me quieras. Te encontré y te agradezco que seas mi amiga y compañera para mí. A mi vida y vivamos el momento. Hubo historias que fallaron, pero tú no tengas miedo. Yo portaré cada detalle, mi cariño y experiencia, porque el amor no tiene edades, para el amor no existe ciencia. Y ahora agárrate a mi brazo, solo te pido que me quieras. Te encontré yo y te agradezco que seas mi amiga y compañera. Primaveras y una vida maravillosa. Y yo que ya pasé los 30, vuelvo a sentir las mariposas. Ritmes a Musicòpolis, presentant en diversos artistes que ens acompanyen amb les seves noves creacions, com ve el cas d'Àlex Ortiz, qui ens portava aquest tema Amiga i Companyera, o, per exemple, Negua i aquest Fit As, que també escoltem amb el nostre espai, en la llibertat de la música, la seva capital, Musicòpolis, amb Rafael Corbí. We just couldn't turn it off. There's is the ultimate Escoltes Musicòpolis, la teva radiofórmula musical amb Rafael Corbí. Noski, amb aquesta cançó Dancing to the Radio, anem cap al centre de la península ibèrica. Madrid és un cementerio, Los Nastis. Oh, God. vegades em pregunto si és que la ciutat està morta o és que la maten ells amb els seus crits, però a part d'això, los Nastis ens aportaven aquest tema que és novetat. Madrid és un cementerio. I la música de High Times, enregistrada a Barcelona, ens porta també un bon tema per escoltar. Potser demà. Repeteixo el quadre que he somiat. No puc creure que ho escrigui ara. Torno a fer-ho amb els ulls mullats. Les onades de blat s'amatancen. Els teus dits quasi les puc tocar. Però el paisatge no vol acostar-se. Tan sols el guardaré per un instant. Canviar-me i arrelar, perquè ara sento que s'escapa, se m'endú i no puc ser al teu costat. Les onades de blat s'amatancen, amb els dits quasi les puc tocar. Si pogués mirar una altra vegada, ho pintaria tot per no oblidar. Yeah. don't wanna run. Just wanna stand here and face facts. We can be Monday heroes. We can reset our life to zero. We can be anything we want. It will be the same old song. The soul of the party, laughing loud and hearty. You can get lost in the crowd, or you can live your life out loud and say, el ritme musical d'Àlex Anteguirior amb la companyia de Larry Vangs i aquest Play to Win, jugant per guanyar. Per guanyar somnis, sens dubte, Dream On amb Abel Almena. Aquest és el seu nou single en versió radiofònica. Get into your life. No Need to Get Ready, amb la companyia de Benjamin i Roberto Sánchez. Freedom Street, barrejant aquests elements característics del reggae. No Need to Get Ready. No hi ha necessitat d'estar preparats. Rafael Corbia, Musicòpolis. With everything you say, never be scared, speak out your mind, it's got to be heard, no need to get ready, just be ever ready, all of the time, no need to get ready, just keep an open mind, no need to get ready. You must never be scared, speak out the word, it's God.